Sankhya Chodan. Sarvame tadritam manye yanmam vadasi keshava nahite bhagavan vyaktim vidur devana danavaha. Arjun, Arjun Uvaj, Arjun, Bhagavan Krishna ko bale, He Krishna, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उससे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ. हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं. तात्पर्य यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते. जब देवता गण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथा कथित विद्वानों का क्या कहना. भगवत कृपा से अर्जुन समझ गए कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण है. अच्छा, हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए. उससे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था. जैसा कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने को गुरु परंपरा का हरास, हाँ हरास हो चुका है, हो चुका था. अच्छा, कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे. अच्छा, जैसे कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए. परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके क्या शब्द है, सुन्नपात के लिए, सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया. हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली, तभी हम भगवद गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे. तो इस प्रकार भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए. भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जो कहते हैं वो ही प्रमाणिक है. कैसे प्रमाणिक है? क्योंकि कृष्ण ही स्वयं सर्व सत्य परम सत्य है. भगवान कृष्ण कभी भी भौतिक माया से मोहित नहीं होते. वे परम ज्ञानी है. वे सभी वस्तुओं के मूल स्रोत, वे सब कुछ जानते हैं. सब कुछ जो हुआ, सब कुछ जो है, सब कुछ जो होगा, भगवान सब कुछ जानते हैं. तो इस विश्वास के साथ भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए. यदि हम विचार करते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण जो कहते हैं वो केवल कृष्ण का मत है और कृष्ण एक व्यक्ति है, मैं एक व्यक्ति हूं, और जैसे कृष्ण का मत है तो वैसे मेरा मत भी है, और वैसे बहुत सारे लोग के मत है जो चर्चा करते हैं, ऐसे ही बहुत लोग है जो सोचते हैं कि भगवत गीता सुनना का कोई जरूरत नहीं है, उपद्रव करना अच्छा है क्योंकि भगवत गीता वो सब बकवास है, ऐसे लोग है मंदिर आने वाले थे। अगर आप बात करना चाहते हैं जन सब बाहर जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। सब फोन करते हैं मंदिर के अंदर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार अगर हम विचार करते हैं तो जितने भी हम तथाकथित पंडित हो, हमारा भगवद गीता पाठ करने से हम कुछ भी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेंगे। शायद हम विश्वविद्यालय का संस्कृत अध्यापक हो सकते, परंतु भगवद गीता का उद्देश्य हमको माया से मुक्त बनाना और हमको वास्तव ज्ञान देना, जिससे हम सभी प्रकार का दुख और शोक से मुक्त हो सकते हैं, वो फल हम नहीं मिलेंगे। किसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान वितरण किए थे, क्या अर्थ? तो नहीं था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध का पहले कुछ समय था तो हम क्या करेंगे, तो एक घंटा का काल है और युद्ध का शुरू के पहले तो हम क्या करें, ठीक है हम कुछ तत्व ज्ञान की चर्चा करेंगे टाइम पास करने के लिए, तो ऐसा नहीं था। अर्जुन विमोहित थे, अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति का प्रभाव से अर्जुन एक साधारण बद्ध जीव जैसे विमोहित थे, जिससे भगवान कृष्ण शोकग्रस्त अर्जुन को परम तत्व ज्ञान भगवद गीता ज्ञान परिवेशन करके तो समस्त भौतिक जगत निवासियों जो बद्ध जीवों है सबको इस भगवद गीता प्रदान करना, वही अवसर मिले भगवान कृष्ण अर्जुन की मोहित अवस्था से। तो पहले यही विश्वास होना चाहिए कि भगवान ही है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो जगत में है अनिश्चित रूप से चलते हैं। वो नास्तिक के बाद है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई नियंता नहीं, कोई विधाता नहीं, अनिश्वर असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगदा हो अनिश्वर। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि असुर प्रभृति जन इस प्रकार विश्वास करते हैं कि कोई परम सत्य नहीं है, इस जगत का कोई आधार नहीं है और कोई ईश्वर नहीं है, ऐसे सब कुछ चलते रहते हैं, कोई मूल कारण नहीं है, यही अनिश्वर बात है या नास्तिक के बाद। तो जो आस्तिक है, जिन जिनकी श्रद्धा है भगवान में, वे ही बुद्धिमान है। ऐसा नास्तिक जन ऐसे विचार करते हैं कि हम नास्तिक है, यही हमारी बहुत विशाल बुद्धि का लक्षण है। वे विचार करते हैं कि जो भगवान को विश्वास करते हैं वो सब मूर्ख है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं वे ही मूर्ख है, क्योंकि वो सब कुछ जो जगत में है, वो पूरी पूरे जगत की अस्तित्व तो कैसे संभव है अगर कोई विधाता नहीं है। तो ऐसे केवल संयोग से कैसे संभव है। जैसे इस मंदिर, तो इस मंदिर बनाने के लिए कुछ डिजाइन था, नक्शा था, आर्किटेक्ट भी था, इंजीनियर, तो वो सब अगर नहीं था तो कैसे मंदिर बनाना हो, तो संभव नहीं था। तो इस प्रकार जगत का कर्ता है और वे हमको उपदेश देते हैं, हम अब सब जगत निवासी, तो उपदेश देते हैं और वो उपदेश है शास्त्र। तो भगवद गीता कोई साधारण चर्चा नहीं है, भगवद गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भगवद गीता है ज्ञान प्रकाश, जिससे सब बद्ध जीवों पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और पूरी आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकते। तो इस विश्वास के साथ भगवद गीता सुनना चाहिए। यदि भगवद गीता दो दोस्तों में, खाली दो दोस्तों में कुछ चर्चा है, तो भगवद गीता का क्या मूल्य है, तो कुछ नहीं है। जैसे आप आपका दोस्त के साथ कुछ बातें करते हैं, तो वो इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि मैं मेरा कोई भी दोस्त के साथ कुछ हल्की बात बोलता हूं तो वो भगवद गीता के समान होगा। और यदि दो महान पंडित भी आपस में चर्चा करते हैं तो वो भी भगवद गीता के समान नहीं हो। जगत में बुद्धिशाली लोग बहुत है, MSc, PhD, नोबेल पुरस्कार प्राप्त इत्यादि, और उनमें से ऐसे पंडितों विज्ञानियों का सम्मेलन ऐसे आयोजित होते हैं और वो सम्मेलन में, वो सब सम्मेलन में वो चर्चा जो है उसका संकलन हो सकते एक पुस्तक में, प्रोसीडिंग्स ऑफ सच एंड सच कॉन्फ्रेंस। परंतु वो ये सभी उच्च स्तर के पंडित और विज्ञानी और बुद्धिशाली लोगों की बात सब कुछ जो है, तो कभी भी भगवद गीता के समान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवद गीता के वक्ता तो सभी प्रकार के बुद्धिशाली लोग से बड़े हैं और परे हैं। यही व्यक्ति भगवद गीता के वक्ता एक व्यक्ति है, परंतु वे ही सब दूसरे व्यक्तियों से महान है। और वास्तव में ये सब पंडित बुद्धिजीवी इत्यादि उनकी बुद्धि उनसे कृष्ण से आती है। तो भगवान कृष्ण वे ही सभी प्रकार का ज्ञान की मूल लक्ष्य है और सभी प्रकार का ज्ञान का चरम पद है भगवान कृष्ण को समझना। अगर कोई है बड़ा पंडित बड़ा ज्ञानी लेकिन भगवान कृष्ण को नहीं समझते तो उनका पंडित्य बेकार होते निष्फल होते। तो इस विश्वास से भगवद गीता सुनना चाहिए और एक ही विश्वास से भगवद गीता यथारूप जो शिल प्रभुपाद लिखते हैं वो सब तत्पर्य जो शिल प्रभुपाद लिखते हैं तो एक ही विश्वास के साथ शिल प्रभुपाद की व्याख्या सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भगवद गीता के मूल श्लोकों में विश्वास करेंगे लेकिन शिल प्रभुपाद जो कहते हैं वो उसमें हमें इतने से विश्वास नहीं है। तो एक ही विश्वास के साथ भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के सभी तात्पर्य सुनना चाहिए। तो भगवद गीता के वक्ता है भगवान श्री कृष्ण और उससे उनका वचन पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। परंतु श्रील प्रभुपाद महान साधु है परंतु वे भगवान नहीं है। वे सभी वास्तवों के मूल श्रोत नहीं है। वे ज्ञान की लक्ष्य नहीं है। तो किस लिए श्रील प्रभुपाद का वचन भगवान श्री कृष्ण जैसे पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक व्यक्ति है मैं भी एक व्यक्ति हूं। श्रील प्रभुपाद का ज्ञान शास्त्र ज्ञान है तो मुझे भी शास्त्र ज्ञान है। तो श्रील प्रभुपाद का राय है कि भगवद गीता का अर्थ ऐसे है तो मेरा भी अलग राय है। तो इस प्रकार दम्भ से भगवद गीता का ज्ञान जो है तो कभी भी समझना संभव नहीं है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवद गीता गुरु शिष्य परंपरा में से ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान जैसे निर्दोष भगवान का वचन में कोई त्रुटि नहीं है तो उस प्रकार उनके शुद्ध भक्तों का विचार में कोई त्रुटि भी नहीं है क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों का विचार भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति भक्ति शक्ति से निर्धारित और संचालित होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों संपूर्ण आत्मसमर्पण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण पर और इस प्रकार वो सब कुछ जो वे करते हैं बोलते हैं सोचते हैं उनके सब क्रियाकलापों सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति से प्रेरित होती है। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मानस मां पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रितः भजन्ति अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिनव्ययम्। महात्मानस मां पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रितः। श्रील प्रभुपाद जैसे परमहंस महाभागवत बहुत दुर्लभ है इस भौतिक जगत में, क्योंकि वे साधारण जगत निवासी नहीं है। इस जगत के सब निवासी जो है, हम कैसे इस जगत में है, कृष्ण भूमि से ही जीवन आदि बहिर्मुखी माया तारित संसार दूर। हम कृष्ण को भूल करके इस धराधाम में आया थे और इस प्रकार हम माया से दंडित होते हैं और अनेक प्रकार की दुख संसारिक दुख मिलते हैं, माया प्रदत्त दुख। परंतु ये असंख्य बद्ध जीवों में एक विशेष भगवान के निज दूत जो वैकुंठ जगत से भगवान का आदेश लेके हमारे बीच में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए, भगवद गीता यथारूप प्रचार करने से। तो ऐसे भगवत दूत बहुत कम है, परंतु उस प्रकार के भगवत दूत की वाणी और उपदेश सुनने से हम कृष्ण जो अर्जुन को बताया, हम जैसे अर्जुन फल मिले वो भगवद गीता उपदेश श्री कृष्ण से सुनने, तो हम उस प्रकार श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता व्याख्या सुनने से तो एक ही फल मिल सकते, क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक प्रकार से भगवान कृष्ण से अभिन्न। अभिन्न कैसे? भगवान कृष्ण संपूर्ण सत्य है, वही भगवान है। श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण से अभिन्न है क्योंकि श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण की भक्ति शक्ति से संचारित है और भगवान कृष्ण श्रील प्रभुपाद को यही शक्ति प्रदान किया जिससे वे श्रील प्रभुपाद उनकी भक्ति का प्रभाव से असंख्य बद्ध जीवों का उद्धार कर सकते और इस प्रकार भी श्री कृष्ण से अभिन्न कि भगवद गीता में श्री कृष्ण जो कहते हैं तो एक ही प्रकार और एक ही प्रकार की शक्ति के साथ श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो इसलिए वो श्रील प्रभुपाद के सभी तत्कार्य जो है वो सब ज्ञान और उपदेश जो है वो मूल भगवद गीता वाणी जैसे निर्दोष पूर्ण सत्य है और इस प्रकार शुद्ध महाभागवत जनों की वाणी का ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स करण पथव आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष बद्ध जीवों चार प्रकार के मुख्य दोष ब्रह्म विभ्रमित होते हैं। जो बहुत भूल करते हैं। कोई है हमारे बीच जो बोल सकते हैं कि मैं पूरी जिंदगी में एक बार भी किसी प्रकार का भूल नहीं की, ऐसा कोई व्यक्ति है? ऐसा है जो बोल सकते हैं कि आज ही एक भी भूल नहीं की? हम हमेशा अनेक प्रकार की भूल करते हैं, यही बद्ध जीवों का एक लक्षण है। और प्रमाद इसका मतलब हम मोहित, हम माया से मोहित रहते हैं, और इस प्रकार हम सोचते हैं कि मेरा यही परिचय है, मैं गुजराती हूँ, यही मेरी स्त्री है, यही मेरा मकान है, तो यही आत्मा का परिचय नहीं है, यही माया है, ऐसे सोच। परंतु पूरा जगत इस प्रकार की मोह से मोहित रहते हैं, शुद्ध भक्तों उस प्रकार मोहित नहीं है, क्योंकि वे पूरा साक्षात्कार करते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ। विप्रलिप्स इसका मतलब धोखा देना, सच नहीं बोलो, दूसरों को शोषण करने के लिए झूठ बोलना, चीटिंग और करना पता। हमारे इंद्रियों अपूर्ण है, इसलिए हम बहुत भूल करते हैं। जैसे कि बचपन में हम चंद्रमा देख के भूल कर सकते हैं कि वो एक वो जैसे वो रास्ते में नियॉन लाइट है, तो ऐसे एक बड़ा नियॉन लाइट है। तो शिशुओं ऐसे भूल कर सकते प्रत्यक्ष करने से, अर्थात केवल आंखों से देखने से वो चंद्रमा क्या चीज है हम वास्तव ज्ञान नहीं रख सकते। परंतु केवल देखने से हम ऐसा भूल कर सकते, क्योंकि हमारे इंद्रिय अपूर्ण है। तो महाभगवान जानों के इंद्रियों पूर्ण नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों पूर्ण है। श्री कृष्ण सब कुछ देखते हैं, सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम्, भगवान श्री कृष्ण के अंगों सर्वत्र व्याप्त है, भगवान सब कुछ देखते हैं। परंतु चूंकि शुद्ध भक्तों भगवान से ज्ञान मिलते हैं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से, वे शास्त्र से ज्ञान मिलते हैं और भगवान स्वयं उनके हृदय में, जो सबके हृदय में विराजमान है अंतर्यामी भगवान। तो चूंकि शुद्ध भक्तों का साक्षात संबंध है भगवान के साथ, इसलिए शुद्ध भक्तों भगवान स्वयं के साथ बात करते हैं। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों कभी भी विभ्रमित नहीं होते हैं और उनका वचन में कुछ भी दोष त्रुटि इत्यादि नहीं है, मोह भ्रम वो तो नहीं है। तो इसी प्रकार की श्रद्धा के साथ भगवद गीता यथारूप ग्रहण करना चाहिए और इसलिए यही भगवद गीता का संस्करण भगवद गीता यथारूप है। तो क्यों यथारूप है? ऐसे ये भगवद गीता का संस्करण का यही नाम है, क्यों यथारूप? क्योंकि बहुत सारे भगवद गीता संस्करण है और इसका हिंदी या अलग अलग भाषाओं में अनुवाद है और भावार्थ भी लगाया है, लेकिन वो भावार्थ जो लिखते हैं पंडित जन, वो ये पंडितों का व्यक्तिगत भाव है, भगवान कृष्ण का भाव नहीं है। इसलिए वो व्यक्तिगत भावार्थ भगवान श्री कृष्ण का भाव से अलग है। तो इस प्रकार वो भगवद गीता जो है वो भावार्थ से अलग हो जाए। जैसे कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, मन मना भव मद भक्तो, सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। लेकिन जो भगवान की द्वेषी है और पंडित के रूप में श्रद्धालु जनों को भगवद गीता विकृत उपदेश परिवेशन करने से वो अभाग्य लोग को धोखा देना चाहते हैं। तो ऐसे लोग तथाकथित पंडितों ये मन मना इस शब्द का अर्थ दूसरे प्रकार से व्यक्त करते हैं। मन मना ये बहुत सरल भाषा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझको चिंतन करो, तुम्हारा मन मुझ में लगाओ। उसान जी बहुत सरल संस्कृत है, मन मना मुझको चिंतन करो। परंतु जो भगवद गीता की व्याख्या कहते हैं लेकिन भगवान में विश्वास नहीं है या कृत्रिम विश्वास है, तो ऐसे लोग भगवद गीता की व्याख्या मन मना शब्द की व्याख्या करते हैं कि भगवान कहते हैं मुझको चिंतन करो, इसका अर्थ है भावार्थ है कि वो अव्यक्त निर्विशेष ज्योति जो कृष्ण के अंदर में है उस पर चिंतन करो। तो भगवान स्वयं ऐसे नहीं बन, परंतु जो भगवान को ईर्ष्या करते हैं, जो सहना नहीं करते हैं कि सब कृष्ण को चिंतन करेंगे, तो भगवद गीता का ज्ञान लेके सब कुछ उल्टा करके अलग प्रकार का विचार करते हैं और व्याख्या करते हैं। तो इसलिए भगवद गीता यथारूप ग्रहण करना चाहिए। और कैसे ग्रहण करना चाहिए? अर्जुन जैसे ग्रहण की। अर्जुन क्या बोले? सर्वम एता कृतन्यम मे, सर्वम एता कृतं मन्ये यन् मां वदसि केशव। हे केशव, हे भगवान, जो आप बोलते हैं मैं पूरा सत्य ग्रहण करता हूं, यही पूर्ण सत्य है। तो श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में थे, उनकी कृपा से, और हम जैसे खाते थे, सोते थे, कभी कभी बीमार थे, तो फिर भी कि वे साधारण व्यक्ति है ऐसे विचार नहीं करना चाहिए। वो उनकी कृपा कि वे साधारण व्यक्ति जैसे हमारे बीच में उपस्थित थे, परंतु उनका व्यवहार से, उनकी प्रकार भक्ति से, उनकी अभिचारिणी भगवती श्रद्धा से समझना चाहिए कि वे साधारण व्यक्ति नहीं है, वे भगवान के निज दूत है। और सब कुछ जो शिल प्रॉपर कहते हैं वो शिल व्यासदेव जैसे और श्री भगवान जैसे पूर्ण है, निष्कलंक है, छुट्टी के रहित है। और इसी श्रद्धा से यदि हम भगवद गीता यथारूप और शिल प्रॉपर के सब दिव्य ग्रंथों को ग्रहण करते हैं, फिर हम वास्तव फल भगवद गीता और सभी शास्त्रों का श्रवण करने का वास्तव फल मिलेंगे। अर्जुन यदि कृष्ण को बोले कि ठीक है कृष्ण, तुम जो बोलते हो वो अच्छी है, लेकिन मेरे राय में तुम सब कुछ अच्छी तरह नहीं जानते, मेरे राय अलग है, तो ठीक हो, तुम एक आदमी हो, मैं भी एक आदमी हूं, ठीक है, तुम्हारा राय हो, मेरा राय भी है। तो अर्जुन अगर वैसे कृष्ण को बोले तो अर्जुन भगवद गीता श्रवण करने का फल नहीं मिल सकता। अर्जुन का सश्रद्धा भगवद गीता श्रवण करने का फल था नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादा मायाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। भगवद गीता का अंत में श्री कृष्ण का पूरा उपदेश परिवेशन करने के पश्चात भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछे कि अर्जुन अभी क्या तुम संतुष्ट हो, मेरी बात समझ ली? उत्तर में अर्जुन बोले नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मैं मोहित था लेकिन अभी मेरा मोह नष्ट हो गया, कैसे? त्वत् प्रसाद माया चुका, मुझको आप दया किए, मुझको अचुत आपकी कृपा से वो मोह नष्ट हो गया। अचुत अर्जुन अच्युत नाम से भगवान कृष्ण को संबोधन किया। अच्युत का मतलब भगवान कभी भी मोहित नहीं होते, जीव भगवान कृष्ण के बहुत ही सामान्य अंश है, इसलिए वो तुच्छ जीव तो कभी भी भगवान की माया से मोहित हो सकते, लेकिन भगवान मायाधीश है, माहेश्वर है, वो माया भगवान श्री की बहिरंग माया, वो भगवान कृष्ण की एक शक्ति है, वही शक्तिमान है। और भगवान कृष्ण कभी भी वो माया से मोहित नहीं हो सकते। साधन माया छूटा स्थित हो, अभी मैं स्थित हूं, मैं आगे नहीं समझता मेरा कर्तव्य क्या है, लेकिन यदि मेरे सब संदेह चले गया, मैं स्थित हूं मेरा कर्तव्य में, और इसलिए खरिष्य वचन था जो आप मुझको आदेश देते हैं, मैं पूर्णतया प्रस्तुत हूं वो सभी आदेश पालन करने के लिए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त शिल प्रोपाद और सभी शुद्ध भक्तों का वचन ग्रहण करना चाहिए। तो यही विश्वास रखना चाहिए कि शिल प्रोपाद सब कुछ जो कहते हैं वो ब्रह्माद विपलिप्स करण पठक और सभी प्रकार की दोष और त्रुटि से मुक्त है। शिल प्रोपाद सब कुछ जो बोलते हैं वो ही सत्य है। सब कुछ जो बोलते हैं सभी लोगों का कल्याण के लिए है, और इस प्रकार की श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। यदि हम विचार करते हैं कि शिल प्रोपाद वैसे बल है लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं है, तो ठीक है, शिल प्रोपाद बहुत अच्छे उपदेश देते हैं लेकिन वो सब कुछ नहीं जानते हैं। तो इसलिए जो हम अच्छा लगते हैं, हम जो शिल प्रोपाद की सभी आदेशों में जो मैं अच्छा लगता हूँ वो तो हम करूँ, और जो अच्छा नहीं लगते हैं वो स्वीकार नहीं करूँ। तो ऐसे ही शिष्यता नहीं होती। शिष्यता का मतलब इसी प्रकार का अंतर, सर्वमेता प्रतंग मान्ये यन्मांग वदसी केश। तो इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। खस आधुनिक युग में इस प्रकार की श्रद्धा दुर्लभ है, क्योंकि आधुनिक युग में तो सभी दिशाओं से बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की बातें बोलते हैं, तो कौन सी बात सही है इसको समझना मुश्किल है। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली है कि फ्री थिंकिंग, स्वतंत्र विचार होना चाहिए। तो स्वतंत्र विचार से क्या होते हैं, तो परम ज्ञान प्राप्त करना स्वतंत्र विचार से नहीं है। हम बहुत ही तुच्छ जीव है, हमारी बुद्धि और स्मृति और विचार बहुत सीमित है, इसलिए कि भगवान की बुद्धि और ज्ञान और विचार असीम है, पूर्ण है, इसको समझना चाहिए। और भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इस प्रकार हम पूर्ण ज्ञान मिल सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। हरे कृष्ण। तो कैसे भगवद गीता ग्रहण करना चाहिए, कैसे? कैसे? जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ। वो श्रद्धा अंधविश्वास नहीं है। हम नहीं बोलते हैं कि वो जूते के साथ बुद्धि मंदिर के बाहर रख दो, ऐसा नहीं बोलते। बुद्धि लेके मंदिर आए, जो पूर्ण बुद्धिमान है मंदिर रहते हैं। ये मंदिर रहने का वो बुद्धिहीन लोग के लिए नहीं है, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धि लगा के विचार किया कि मेरा वास्तव हित होगा मंदिर जाने से, भगवत दर्शन सुनने से, आंखों से भगवत दर्शन नहीं होते, कान में से भगवत उपदेश, भगवत गीता उपदेश श्रवण करने चाहिए, इस प्रकार भगवत दर्शन होते हैं। तो इसके बारे में कुछ प्रश्न है, आपका प्रश्न ठीक है। उसे गीता में बहुत ही जगह बताया है तत्वतः, तत्वतः हाँ ये शब्द, हाँ ये शब्द कई बार भगवत गीता में भगवान कहते हैं तत्वतः, अर्थात अच्छी तरह पूर्ण ज्ञान से, जैसे जन्म कर्म शनि जत्यम एवं यो वेदी तत्वतः, अर्थात जो कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जो तत्वतः अर्थात पूर्णतया बिना त्रुटि से यथार्थ रूप से जानते हैं, ये तत्वतः ये शब्द महत्वपूर्ण है भगवद गीता में। हाँ तो आपका प्रश्न, तत्वतः का मूल अर्थ क्या है, ये शब्द का मूल अर्थ क्या है, तत्व तत्व मतलब वो ही, और तत्व तत्व और धर्म यही दोनों शब्द का लगभग एक ही परिभाषा है। तो जैसे ये माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन तत्व क्या है, तो कैसे माइक माइक होते हैं, माइक होते हैं क्योंकि ऐसे डिजाइन है और ऐसे काम करते हैं, आवाज को बढ़ाते हैं। ये माइक का तत्व या माइक का धर्म है कि ऐसे होते हैं। तो कृष्ण भगवत तत्व, भगवत तत्व क्या है, तो भगवत तत्व का मतलब कैसे भगवान भगवान है, इसको समझना भगवत तत्व ज्ञान है। क्या है जिससे भगवान भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, हम ऐसा बोलते हैं। और है कुछ लोग जो विश्वास नहीं करते, बोलते हैं कृष्ण एक व्यक्ति थे, एक दार्शनिक थे, एक तत्व ज्ञानी थे, और कोई कोई बोलते कि कृष्णा ऐसे कोई व्यक्ति कभी भी नहीं थे। तो कृष्णा भगवान ही है, हम कैसे समझ सकते हैं, तो भगवत तत्व ज्ञान लेके ये भगवान शब्द का क्या अर्थ है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश से श्रेय ज्ञान वैराग्य योग सन्न भगत जी, भगवान का मतलब जिनके पास छह पूर्ण गुण है, इनके पास पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण ऐश्वर्य से ऐश्वर्य से समग्र से पूर्ण वीर्य है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण यश है, पूर्ण सौंदर्य है और पूर्ण वैराग्य है। तो जिनमें वो व्यक्ति में जिनमें ये सभी लक्षणों है वे ही भगवान है। जैसे वो प्रधानमंत्री के कई विशेष लक्षणों है जिससे वे ही प्रधानमंत्री है। अगर मैं कहता हूँ मैं प्रधानमंत्री हूँ तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा कोई लक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री का लक्षण एक है कि वे प्रधानमंत्री का निवास में रहते हैं। वो क्या है, सैनिक साहब का जन्म क्या, उनका ठिकाना क्या है, जनपद नंबर 10 क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर का निवास है, और जब तक प्राइम मिनिस्टर होते हैं तब तक उस घर में रह सकते। और दूसरा लक्षण है कि वे क्या बोलते संसद, क्या बोलते लोकसभा, लोकसभा के नायक और रूलिंग पार्टी प्रधान दल के नायक, और उनका विशेष सुरक्षा का बंदोबस्त है, ब्लैक कैट्स। तो और ये सब लक्षणों से समझ सकते हैं कि यही व्यक्ति और कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही है। तो अभी वो मनमोहन सिंह, श्री मनमोहन सिंह ने ये सभी लक्षणों दृश्य है, इसलिए कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। और एक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि सब विद्वानों बोलते हैं, स्वीकार करते हैं कि मनमोहन सिंह है प्रधानमंत्री। तो ये सब लक्षणों से निर्धारित होते हैं कि मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री है। तो एक ही प्रकार हम निर्धारण कर सकते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि उनमें सब भगवत गुण है, वो सब गुण है जो भगवान के, और सब विद्वान ऋषि मुनिगण स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो ऐसे भगवत तत्व ज्ञान से समझना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, इसलिए अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए लेकिन अंधविश्वास नहीं है। और क्या कहीं पर कोई दूसरा माइक नहीं है, ठीक है बोले जाओ, मैं फिर माइक से कहूँ। भगवान कोई कोई इस रूप में ऐसे सब जगह कहते कि मेरे शरण में हूँ, मेरे मतलब मेरे। हाँ, ये एक सामान्य प्रश्न है। तो कभी कभी भगवान कहते हैं मेरे शरण में आ जाओ, कभी कभी बोलते हैं ईश्वर के शरण ले लो। तो जैसे प्रधानमंत्री हमारा लक्ष्य है कृष्ण भावना, प्रधानमंत्री भावना नहीं है। लेकिन एक और उदाहरण देता हूं, तो अगर लोकसभा में और ऐसे बड़ा विवाद होते हैं और सब जोर से बोलते प्रधानमंत्री उठ के बोलते हैं, जोर से ही बोलते हैं, कोई नहीं सुनते, फिर प्रधानमंत्री कहेंगे प्रधानमंत्री की बात सुनना चाहिए, नहीं बोलते मनमोहन सिंह की बात सुनना चाहिए, चूंकि मैं मनमोहन सिंह हूँ उसलिए मेरी बात नहीं सुन रहे, चूंकि मैं प्रधानमंत्री हूँ उसलिए मेरी बात सुनना चाहिए। तो इस प्रकार भगवद गीता में श्री कृष्ण कभी कभी कहते हैं ईश्वर के शरण में जाओ, ईश्वर में शरण, अर्थात मैं ईश्वर हूं और उसलिए मुझ में शरण लेना चाहिए। तो नहीं, मैं कृष्ण हूँ, मैं गोपाल हूँ और बहुत गोपाल ही है, केवल कृष्ण गोपाल नहीं है। मैं यादुवंशी हूँ, बहुत यादुवंशी सैनिक, नहीं एक्चुअली कुरुक्षेत्र नहीं गया, यादुवंशी तो यादुवंशी बहुत है। मैं अर्जुन का बंधु हूँ, अर्जुन के बहुत बंधु थे, तो उसलिए मुझ में शरण लेना नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और ईश्वर का शरण लेना चाहिए, इसलिए भगवान ऐसे कहा।